قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پر کلام کیا تھا، ویحفظوا فروجہم اس پر بھی گفتگو رہ گئی، ذالک اغکا لہم پر بھی گفتگو رہ گئی، لیکن ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق جو ایام بزرگان دین آئیں ان پر بھی کلام کیا جائے تاکہ ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے اور ان کے احسان کے ہم سب معترف رہیں. اب ان کے ایام آئیں اور ان پر گفتگو نہ ہو تو یہ ان شخصیات کے ساتھ انصاف نہ ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کئی ایسے گوشے جن کا اظہار نہ ہوا، لیکن اب رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یوں آپ اگر اعراض سے بزرگان دین کی فہرست ملاحظہ فرمائیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اکابر اولیاء جن کا وصال رجب شریف میں ہوا، جو یقیناً اپنی جگہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وقت اس کا متعمل نہیں ہوتا، ہمیں ایک بہت ہی مخصوص وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہوتا ہے. دو باتیں جو پوری دنیا نے اس مہینے میں بہت اہتمام احتشام کے ساتھ ان کا منایا جانا عام ہے، اس میں سے ایک تو رجب شریف کے مہینے میں 27ویں شب کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت عرش کرسی یہاں تک کہ لا مکان کی سیر کرائی، جو حضور کی سیرت اور تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو اپنے اندر اتنے وسعتیں رکھتا ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں درکار. برے صغیر کی ایک عظیم شخصیت کہ جن کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا وصال اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہے، غالباً آج چاند کی 4 تاریخ، تو ان کے وصال کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند گوشے آپ کی گوش گرا کیے جائیں حصول برکت کے لیے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے، ان سب کو کلمہ پڑھانے اور انہیں مسلمان کرنے کا سہرا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سر. جو پیدائشی مسلمان چلے آ رہے تھے ہندوستان میں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بہت پہلے سے مسلمان، لیکن ان کے علاوہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے عزیزان گرام، وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کو اس میں پورا پورا دخل ہے. اس لیے وہ ہمارے محسن، بے شمار ہم پر ان کے احسانات، ان کے ایام آئیں ان کا تذکرہ نہ ہو یہ بھی بہت بری بات. پورے عالم اسلام میں ان کا دن منایا جاتا ہے، ہم نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا کہ چیدہ چیدہ ان کے زندگی کے واقعات، جس سے آپ ایک شخصیت کو سمجھ لیں کہ خواجہ غریب نواز کیا ہے، اس کا ہم سیرت کے چند گوشے بیان کرتے. حضرت خواجہ غریب نواز نسب کے اعتبار سے حسینی، والدہ کے اعتبار سے حسنی، نجیب الطرفین سید. حضرت خواجہ غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے، بعد نئے محققین نے کہا کہ یہ لفظ سنجر اور سنجری کسی غلط فہمی کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اصل میں یہ سجد ہے جو سجستان سے مشتق ہے، لیکن کتابت کی غلطی یا پے در پہ لوگوں کے چھپنے بیان کرنے سے وہ سنجری سنجر ہو گیا، اس لیے خواجہ غریب نواز کے ساتھ لفظ سنجر اور سنجری لگتا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی والدہ ماجدہ نہایت متقی پرہیزگار. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد خواجہ غریب نواز خراسان تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی. آپ ایک بار ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی بزرگ جس کی شہرت اس کے زندگی کے آخری حصے میں ہو تو اس شخصیت کو تاریخ کے اوراق میں ان کا بچپن، ان کے بچپن کے حالات معاملات کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام. میں تو بہت معمولی آدمی، بڑے بڑے محققین اس میں پھنس گئے اور بے شمار تلاش بسیار کے باوجود بہت ساری بنیادی باتیں رہ گئیں، لیکن عام طریقے سے جو محققین نے لکھا میں نے بھی انہی سے استفادہ کیا ہے، اس میں کی چند باتیں بیان کرتا. کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا تھا کہ تاتاریوں کا فتنہ کھڑا ہوا. ہر زمانے میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ دنیا میں ایسا کھڑا ہوا کہ ایسا لگتا تھا جیسے امت مسلم اب ختم ہو کر رہ جائے. مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ کچھ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے آئے وہی اسلام کے خادم بن گئے. یہ تاریخ گواہ ہے اس معاملے میں. تو وہ فتنہ تاتاریوں کا جس میں علماء مشائخ کا بے شمار قتل عام ہوا، تاریخ اور حدیث کی کتب کو دریا برد کر دیا گیا، جلا دیا گیا. حضرت خواجہ ان کے والد اس حادثے میں بہت پریشان، انہوں نے یہ سوچا کہ اب بغداد شریف کی طرف ہجرت کی جائے. اگرچہ امن سکون تو وہاں بھی اتنا زیادہ نہ تھا. اپنے والدہ اور والد کی میت میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد آ گئے. بعض محققین نے لکھا کہ اپنے علاقے میں بنیادی تعلیم حضرت خواجہ غریب نواز نے حاصل کر لی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بغداد آنے کے بعد آپ نے تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب جیسے آج کل کے حالات آدمی کے سامنے لاشیں اٹھائی جائیں، بے شمار لوگ مر جائیں، جاں بحق ہو جائیں، یہ آدمی جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دنیا سے جی آدمی کا اچھاٹ ہونے لگتا ہے. یہ سب بیکارا ڈرامہ ہے، ایک دن تو ہمیں اللہ کے یہاں حاضری دینی. بس یہ خواجہ غریب نواز ان کے والد کا بھی دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا جو ہزاروں لوگوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے، لوگوں کی عزت جا و حشمت کو لٹتے ہوئے دیکھا. تو آپ آ گئے، آنے کے بعد دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. بغداد شریف میں ایک معروف روایت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مزار ہے اس وقت بغداد شریف، اس سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس نے ہزاروں اولیاء اور مشائل آرام کر رہے. ہم نے وہاں سنا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا مزار اسی قبرستان میں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے متصل قبرستان، اور ان کا مزار مولانا حسن کے نام سے موسوم. اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے یہ نام حضرت خواجہ غریب نواز کا غرض سید حسن آپ کا نام. بغداد آنے کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی ان کی خدمت کر، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. جو کچھ میراث میں خواجہ صاحب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا وہ ایک باغ تھا، ایک پنچکی تھی، باغ کو سیچتے اس سے روزی کماتے اور اللہ اللہ کرتے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے. دنیا سے جی تو اچاٹ تھا ہی. بغداد کے ایک غالباً مجذوب بربوز بزرگ تھے جن کا نام محققین نے ابراہیم قندوزی لکھا، بعضوں نے قلندری بھی لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیق صحیح نہیں بلکہ ابراہیم قندوزی ان بزرگ کا نام. وہ وہاں ٹہلتے ہوئے آئے اور جب باغ میں داخل ہوئے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک بزرگ کو خرقہ پہنے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، فوراً انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، استقبال کیا، اپنے کندھے سے چادر نکال کر اور ان کے لیے بچھائی، بچھانے کے بعد عزت سے بٹھایا، جو کچھ پھل اس وقت موجود تھا وہ سب ان کی خدمت میں حاضر کر دیا. انہوں نے وہ مجذوب سے کچھ کھایا، کچھ پھینکا اور ایک دم جلال میں کھڑے ہو گئے. ایک جھولی تھی ان کے پاس، بعض روایت میں کہ کھلی کا ٹکڑا، بعض روایت میں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا، اپنے تھیلی میں سے نکالا اور کچھ اس کو چپ کر حضرت خواجہ غریب نواز کو دے دیا. یہ تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کی اولاد تھے، بزرگوں میں پلے ہوئے، انہوں نے دیکھا ایک اللہ کے ولی کا عطیہ، اس کو بغیر تردد کے آنکھ میں تناول فرما لیا. وہ روٹی کا ٹکڑا ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ اس کے پیٹ میں پڑتے ہی دنیا سے مزید جی اچاٹ ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا، پنچکی بغیچہ یہ سب کچھ بیچ کر بہت بڑا مال کا حصہ غریبوں پر صدقہ اور خیرات کر دیا. کچھ مال اپنے ساتھ لے کر اب یہ طے کیا کہ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنا محال، سب سے پہلے علم کی تکمیل کرتے. اب بغداد شریف سے حضرت خواجہ غریب میں ایک لمبی لسٹ ہے، سمرقند، تاشقند، بخارا، جانے کہاں کہاں، جو آج روسی ریاستوں میں یہ شامل ہیں ملک، جس زمانے میں سلطنت اسلامیہ کے یہ مارو علم تھے کہ جہاں سے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں علماء کرام وہاں پیدا ہوئے، امام بخاری جیسے بزرگ وہاں پیدا ہوئے، ابو لیز سمرقندی ایسے لوگ پیدا ہوئے. ان تمام جگہوں کی سیاحت ہی اور مکمل تحصیل علم کرنے کے بعد ہمارے یہاں بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ علم سیکھنے کے بعد اب کامل شیخ کی تلاش میں نکل جاتے. لوگ بہت ہی دیکھ کر پرکھ کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ایک سوال کیا گیا کہ بیعت کا معنی کیا ہے، کہ بھئی بیعت کرنے کا اس کا مقصد کیا. فرماتے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے ہاتھ پر بک گیا، اب کوئی بات اپنے شیخ کے خلاف نہیں ہوگی، جو وہ ہدایت کرے گا اس کے مطابق. اس لیے لوگ پیر کو بڑا دیکھ سمجھ کر کے اور اس کے بعد تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. فتاوی افریقہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، کامل شیخ اسے کہتے ہیں جس میں یہ چار شرطیں موجود ہیں. سب سے پہلی بات سنی صحیح العقیدہ، کہ بغیر اہل سنت کے کوئی شیخ بنی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کامل شیخ کی پہلی علامت سنی صحیح العقیدہ. ایک بار جو بزرگوں نے اہل سنت کی علامتیں لکھی وہ تفصیل سنی. اس کے بعد اتنا علم جانتا ہو، عالم ہو، کوئی اگر اس سے مسئلہ پوچھے بغیر کسی کی مدد کے قرآن و سنت میں تلاش کر کے وہ خود نکال لے، عالم ہو. تیسری بات صاحب تقوی، پرہیزگار. چوتھی شرط کیا ہے، اس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ جائے، اس کے شہر پھر ان کے شہر، کرتے کرتے وہ یا تو صدیق اکبر یا حضرت علی تک پہنچ جائے اور حضرت علی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. یہ پیر میں جو شرائط ہیں عزیزان گرامی، یہ وہ چار شرطوں کا ان میں پایا جانا بہت ضروری. ایک شرط بھی اگر مفقود ہو گئی تو ایسا شرط خدا کے لیے بچے، اپنے آپ کو پیر بن کر پیش نہ کرے اور کبھی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے جو بنیادی اسلام کے مسائل نہیں جان، عقیدہ ہی اس کا برگشتہ ہو تو وہ آپ کو کیا فیض پہنچائے گا. اللہ اکبر. اس طریقے سے یہ بزرگان دین اس کو تلاش کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو برسہ برس خانقاہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پیر صاحب کو ذرا پرکھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک در چھ مہینے رہا، کوئی کرامتی نظر نہیں آئی. یہ کرامت کا بھی سن لیجیے کیا، جب جانے لگا مسافہ کر کے تو حضرت شیخ نے پوچھا تم چھ مہینے آستانے پہ رہے، اپنا مدعا بیان نہیں کیا. وہ آدمی سچا تھا، اس نے کہا حضور میں تو آیا کہ شاید آپ سے کوئی کرامت سرزد ہو جائے تو میں بیعت ہو جاؤں. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، کہا کوئی کرامت آپ کی دیکھی نہیں اس لیے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم چھ مہینے رہے، یہ بتاؤ میری کوئی نماز قضا ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. کبھی کوئی کام میں نے خلاف سنت کیا؟ نہیں. تم نے میرے شب و روز دیکھے ہیں، کبھی اللہ کی یاد سے غافل پایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، تو کیا یہ کرامت نہیں؟ ایک آدمی کو چھ مہینے تک دیکھا جائے، نہ اس کی نماز قضا ہوتی، نہ خلاف سنت کوئی کام ہوتا ہے، نہ کسی منہیات کا وہ گویا ارتکاب کرتا ہے، تو کیا یہ کرامت نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل، شریعت پر استقامت، اس کا درجہ کرامت سے زیادہ. یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ شریعت کے اتباع کرے. ایک اور کوئی عام آدمی ان کے پاس آن کر جائیں گا, حضور کوئی کرامت بتائیے, یہ لوگ لوگوں کے ذہن کو دیکھ کر گفتگو کرتے, فرماتے میری کرامت, ارے یہ نظر نہیں آ رہا تجھے کہ اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ جنید بغدادی کے سر پہ اور پھر بھی زمین میں نہیں دھس رہا, یہ کیا کرامت نہیں ہے؟ یہ آئے آدمی کی مخاطب جیسا ہو اس کی عقل کو دیکھ کر وہ اس کو سمجھاتے ہیں. غرض یہ کہ کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے حضرت خواجہ غریب نواز. بڑی بڑی یہ روسی ریاست میں جو آج کل ان کو جناب رونتے ہوئے ایک جگہ پہنچے اور نام سنا تھا ایک عثمان ہارمنی رحمت اللہ تعالی, غالباً ہرمن یا ہرمن اس قصبے کا نام, جو سلسلے چشت کے بزرگ تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد میں ان سے بحث ہو گئے. ایک محقق نے لکھا کہ وہ اپنے کامل شیخ کی تلاش میں جب نکلے تو حضرت عثمان ہارمنی رحمت اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی کے مقبرے کے متصل جو مسجد ہے اس میں انہوں نے پایا اور وہاں وہ بیعت ہوئے, اور بیعت ہونے کے بعد مکمل 20 سال تک شیخ کی خدمت کر 20 سال. اچھا یہ 20 سال میں وہ کیا کرتے؟ شیخ محقق جن کا میں آئندہ ذکر کروں گا, حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دینی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار جو فارسی کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 20 سال تک ان کا کام یہ تھا کہ شیخ کا اسباب جو سفر کا ہوتا زادیرہ اس کو اپنے سر پہ رکھ کر چلتے, جہاں شیخ جاتے ان کا بستر, اور جب شیخ اپنے نالین اتارتے ان کو اپنے قبضے میں کر, جب شیخ چلنا چاہتے نالین ان کی خدمت میں رکھتے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابر علماء سے ہم نے سنا, عام علماء سمجھدار قسم کے کہتے ہیں جب کوئی بات کی جائے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میاں میں نے فلاں بزرگ کے جوتے سی دیکھیے, فلاں بزرگ کی خدمت پر ہم اس پر وہ ناز کرتے. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے, اور خدمت میں رہنے کے بعد 20 سال میں شیخ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کامل اور مکمل کر دیا. اب حضرت عثمان ہارمنی کے واقعات بھی ہمیں اس لیے نہیں ملتے تاریخ میں, بڑے بڑے محرقین نے قلم روک لیا کہ ہمیں ان کے تاریخ واقعات نہیں ملے, چند چیدہ چیدہ واقعات ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ چشتی اس لیے کہلائے کہ ان کے اوپر کے بزرگوں میں ایک ابو اسحاق نامی تھے جو شام کے رہنے والے تھے, ان سے یہ لفظ کسی طریقے سے منسوب ہو گیا لفظ چشت. تو حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ جو بنیادی طور پر شام کے تھے ان سے یہ سلسلہ چشتی چلا, عثمان ہارمنی بھی انہی کی وجہ سے چشتی کہلائے, اور ان سے بیعت کرنے پہ حضرت خواجہ غریب نواز بھی چشتی کہلائے. ہم نے بڑی تحقیق میں ان کی ایک کرامت کتاب میں تلاش کی, جب شیخ حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ تھے تو شیخ کا ایک مناظرہ مجادلہ ایک زرتشتی آتش پرس سے ہو گیا. اس آتش پرس کے جو بہت بڑا ان کا وہ تھا رہبر, وہ جب آگ کی پرسش کرنے لگا تو حضرت عثمان ہارمنی نے پوچھا کہ یہ تمہارا رب ہے, تم اسے خدا مانتے؟ کہا ہم اسے خدا مانتے. پرماتم سے جا کے دیکھو, اگر اپنے خدا کو ہاتھ کو دکھا کر کے دیکھو ان کا تو جل جائے گا, اس میں تو جل کے بھسم ہو جائے گا. حضرت خواجہ نے اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لیے اس کے قریب ایک بچہ کھڑا ہوا, اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے آگ کے اندر چلے. انہوں کا لو فقیر خود تو چلا گیا اور بچے کو بھی ساتھ لے گیا. تھوڑی دیر آگ میں رہنے کے بعد جب واپس آئے تو عثمان ہارمنی بھی بالکل صحیح سلامت تھے اور ان کا بچہ بھی بالکل سلامت. میں نے ایک واقعے میں پڑھا کہ ایک شخص جو تھا, ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک, ایک کو کہتے مناظرہ مجادلہ, ایک ہے مباہلہ. کیا ہوتا ہے کہ فریقین میں جب ضد ہو جائے, تمہارا مذہب صحیح ہے میرا مذہب صحیح, ایک آخری اسٹیج ایسا آتا کہتے اب چھوڑ دو دلائل اور براہین, اب مباہلہ کریں. مباہلہ کیسے ہوتا؟ یہ دونوں آگ میں چلے جائیں یا دونوں کسی عمارت سے گر جائیں, ایسا اس کو موبائل. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نجران کے یہودیوں سے آپ نے یہ کیا. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک اور یہ شخص, یہ دونوں اپنا ہاتھ, حضرت شیخ نے اس کا ہاتھ پکڑا جو باطل مذہب پر تھا, دونوں نے جب ہاتھ آگ میں ڈالا عوام کھڑی ہوئی ہے, دونوں کا ہاتھ نہیں جلا, دونوں کا ہاتھ نہیں جلا, لوگ تردد میں پڑ گئی ہے. کیا بات, کیا دونوں حق پر ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. کسی نے پیچھے سے غیب سے آواز آئی کہ یہ تو باطل ہے مگر عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہو تو وہ جلے گا. وہ کیسے جلے گا؟ اس کی برکت ہی نہ جلا. تو شیخ نے بچے کو پکڑ کر عثمان ہارمنی آگ میں چلے گئے, چونکہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھا, خود بھی محفوظ رہے, بچہ محفوظ رہا, اور اسے بتا دیا کہ یہ تمہارا خدا نہیں, تم تو کہتے تمہیں نقصان پہنچا, لیکن بے اذن اللہ ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ورنہ کہ بہت کلام ہے اس میں. اور اس کے بعد سیاحت کے بعد مکہ مکرمہ گئے, پھر مدینہ منورہ حاضری دی. مدینہ منورہ حاضری میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو شیخ نے تو فارغ کر دیا. اچانک نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بشارت ملتی ہے کہ حسن سنجری, آج سے تو معین الدین ہے, ہمارے دین کا مددگار, اور ہم نے تیرے لیے ہندوستان کی سرزمین کا انتخاب کیا. فوراً جاؤ اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے روانہ ہوئے. افغانستان آپ کا جانا ثابت, پنڈی کے قریب, ادھر سے پھر آئے ملتان, ملتان سے پھر لاہور. لاہور میں جب آئے تو ذہن میں یہ تھا کہ یہاں تو شاد اور نادری کوئی مسلمان ہوگا, لیکن جب آئے تو دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر امامے, ٹوپیاں, داڑھی والے لوگ لاہور میں گھوم رہے. انہوں نے کہا یہاں کون صاحب آئے تھے جنہیں تمہیں کلمہ پڑھایا؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ سے پہلے ایک بزرگ آئے تھے جن کا نام سید علی حجویری, داتا گنج بخش علی حجویری, یہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا. اشتیاق ہوا, داتا صاحب کے مزار پہ آئے. آنے کے بعد مکمل اقتصاد فیض کے لیے 40 دن داتا صاحب کے مزار شریف کے پہلو میں قیام, پیروں کی جانب. 40 دن ہونے کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ داتا صاحب کوئی توجہ نہیں فرما رہے. اپنا بستر اسباب باندھا کہ بھئی صبح اب یہاں سے روانہ ہونا. رات میں داتا صاحب خواب میں تشریف لے آئے. کہا حسن سنجیری تم سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی تنگ دستیں دینے میں, پسارو اپنا دامن. خواجہ غریب نما نے دامن پسارا اور داتا صاحب نے جو جھولی بھری, میں کیا بتاؤں کیا دیا. اس جملے سے پتا لگتا ہے کہ سب کچھ دے دیا. جب صبح اٹھے تو ان کی زبان پر یہ مصرع تھا, گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص سارا پیر کامل, کامل اعلی رہنما. جو ابھی بھی ان کی تختی پر سرانے لگا ہوا ہر خاص و عام اس کو پڑھتا, مجھے بتائی ان سے اقتصاد فیض کرنے کے بعد اب دلی روانہ. آپ نے دیکھا خواجہ غریب نواز کا وصال ہوئے, تقریباً 800 برس کے قریب گزر رہے. 800 برس پہلے داتا مزار پہ اقتصاد فیض کرنے. معلوم ہوا کہ 800 برس پہلے بھی یہی مذہب تھا جو آج ہمارا مذہب ہے کہ اولیاء کے مزارات پر جا کر ان کی دعا لی جائے اور ان سے فیض حاصل کیا جائے. معلوم ہوا کہ یہ پرانا مذہب ہے, یہ نیا مذہب کہ جناب نہیں, خبردار, نہ بزرگوں کے مزار پہ جایا جائے, نہ قبرستان جایا جائے, نہ ادھر جائے نہ ادھر جایا. پتہ لگا کہ یہ مذہب نیا اور اقتصاد فیض بزرگان دین کے مزار سے یہ پرانا مذہب. 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر ان سے فیض لے کر کے دلی پہنچ. دلی پہنچنے کے بعد اجمیر آپ کا ہدف تھا, آپ اجمیر پہنچے. اب میں اس تفصیل نہیں جانا چاہتا, اجمیر اجمیر کیوں کہلایا, کیا ہوا, غرض کے وہاں بیٹھ. وہاں بیٹھنے کے بعد خواجہ غریب نواز اس زمانے میں رائے پتھورا کا راشٹر, مسلمان آ گئے, آنا ساگر کے کنارے وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں. یہ بات رائے پتھورا کو گوارا نہیں, ان کو آرڈر بھیجا کہ آپ فوراً ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جائیں. خواجہ غریب نواز کے بعد قاصد آیا. آنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے چلا گیا, فرما تمہارے راجہ کو زندہ گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد غلام بنا دیا اور ایک غلام کو یہاں کا راجہ بنا دیا. یہ جملہ نکلا اور ڈانٹ کر کے اس کے قاصد کو بھیج دیا. ادھر شہاب الدین غوری جس کا گویا معز الدین بھی اس کو کہا جاتا, افغانستان غزنی میں خواب دیکھتا, یہ بہت بری شکست کھا کر کے گیا اجمیر شریف. میں نے تو یہ پڑھا کہ اس کے سپاہی اگر اس کو اٹھا کر گھوڑے پر لے کر بھاگ نہ گئے ہوتے تو شاید شہاب الدین غوری بھی اجمیر شریفی کے میدان میں جاں بحق ہو جاتا. اور اس کے بعد پورے ذہن اور طاقت سے, اپنے ذہن سے اجمیر شریف آنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی شکست کا بدلہ لے. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ تشریف لائے، کہا شہاب الدین غوری ہندوستان کی زمین تیرے پیروں کا انتظار کر رہی، اب کی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر اجمیر پر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. یہ خواب سنتے شہاب الدین غوری نے تیاری کی. میں نے جو مطالعہ کیا وہ یہ ہے، 100,000 فوج لے کر وہ جناب لاہور، لاہور سے دلی، اور جناب آنے کے بعد وہاں آ گیا اور سارے راجہ مہاراجہ ایک ہو گئے، ان کی 300,000 فوج اکٹھی ہو گئی. لیکن جب معرکہ ہوا، سبحان اللہ، 100,000 فوج نے 300,000 ان کی فوج کو شکست دی، راجہ کو گرفتار کر لیا، اس کو غلام بنا دیا. اور خواجہ صاحب کے بقول اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک. بہت عرصے کے بعد اس کا مزار لاہور میں کسی گھر میں تلاش ہوا اور وہ مکان وغیرہ خرید کر حکومت نے ایک بہت بڑا قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی بنا دیا. قطب الدین ایبک کو وہاں کی کمان دی اور راجہ کو گرفتار کر کے قتل کرا دیا. اب جب وہ اجمیر میں گیا، دیکھا کہ مسلمانوں والا چہرہ، بڑا حیران کیا اسلام کون لایا. کہ حضور آپ کے آنے سے پہلے ایک اللہ کا ایک مرد مومن یہاں آیا جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. کہا وہ کہاں؟ کہا آنا ساگر پر جلوہ گر. جب یہ شہاب الدین غوری آنا ساگر پر گیا تو نماز ہو رہی، پیچھے نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، اور نماز پڑھنے کے بعد جب خواجہ صاحب نے دعا کے لیے اپنے چہرے کو عوام کی طرف کیا تو شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ یہی تو بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر کہا کہ غوری حملہ کر کے دیکھ، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد خواجہ صاحب سے ملا بڑے ادب احترام کے ساتھ، اور وہاں کی کمان قطب الدین ایبک کو دیکھ کر، چونکہ وہ افغانی بادشاہ دیگر مہمات پر اس کو روانہ ہونا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا. آپ کی اطلاع کے لیے پنڈی سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو گوجر خان کہتے. گوجر خان کے بائیں جانی پہاڑی میں اس کا مقبرہ تھا، شاید وہ کسی جنگ میں کسی مہم میں شہید ہوا یا دھوکے سے وہ قتل کر دیا گیا. بالکل اس کی عمارت نہ پختہ تھی، جنگل میں ایک مزار تھا. لیکن ہمارے یہاں ایٹمی انجینئر عبد القدیر خان، انہوں نے کروڑ ہار روپے لگا کر اتنا بڑا مقبرہ شہاب الدین غوری کا بنایا، کبھی ادھر گزر ہو تو ضرور اسے دیکھیے گا. اس سے متصل نے بہت بہترین قسم کی مسجد، اور یہ بھی آپ کے نالج میں رہے، چونکہ شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کیا تو ہمارا راکٹ جب معرض وجود میں آیا تو عبد القدیر خان نے راکٹ نام غوری راکٹ رکھا، غوری راکٹ رکھا. یہ بھی آپ کے لیے میں آیا کہ غوری راکٹ بنانے کے بعد میں نے پہاڑیوں کو دیکھا، بڑے نامساعد راستے، پیچیدہ نالے، پتا نہیں کیا. یہ غوری راکٹ وہاں لے جانے کے بعد شہاب الدین غوری کے مزار سے بلوچستان میں داخل، کیونکہ جب راکٹ کا نام غوری ہے تو شہاب الدین غوری کے مزار سے اس کو داغا بلوچستان کی طرف، اور کامیاب تجربہ ہوا. فاتح ہندوستان شہاب الدین غوری ہونے کی وجہ سے اس راکٹ کا نام غوری رکھا گیا. اگر ایک تفصیل میں کیا بتاؤں، پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے اخبار کو دیکھ کر جو در جو لوگ اسلام قبول کرنے، لاکھوں آدمی نے اسلام قبول کیا. اب ان کی اولاد، ان کی اولاد 800 برس پہلے جنہوں نے اسلام کیا، اسلام قبول کی، آج ان کی کتنی اولاد ہوگی؟ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اب شمار کیا جائے اسلام لانے والوں کی تعداد کروڑ کروڑ ہو، جنہوں نے ان کے گویا ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اب آئیے، وقت کی کمی کی وجہ سے خواجہ غریب نواز ایک قول کے مطابق 527 میں پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ 533 میں پیدا ہوئے سنجر یا خراسان میں، اور 627 یا 637. حضرت شیخ محققی کا رجحان یہ ہے کہ وہ 637 میں ان کا وصال ہوا 6 رجب شریف کو، اس لیے 6 رجب شریف کو پورے دنیا میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس منایا جاتا. یہ اتنا احسان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان سے جن جن کا تعلق حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا بھی جان گرامی احسان عظیم ہے. اب آئیے چند باتیں جو ان کے ملفوظات کی فائدے سے خالی نہیں، ان میں کی چند باتیں میں نقل کرتا ہوں. اس کے ناقل کون ہیں؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا وصال 1052 ہجری میں دہلی کی سرزمین پر ہوا. شمسی تالاب جو مہرولی ہے، مہرولی کے قریب ایک شمسی تالاب، اس کے بالکل کنارے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کا مزار ہے. اس فقیر نے دو مرتبہ ان کے مزار پر حاضری دی, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرنے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ایک ملفوظ میں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب ایمان میں ترقی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ایک آگ آدمی کے دل میں لگ جاتا ہے. یہ عشق رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایک ایسی آگ ہے کہ جب یہ آدمی کے سینے میں لگ جائے تو پھر جو کچھ بھی فتنہ آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس آگ میں بھسم ہو کر کے رہ جاتا. اور سب سے خطرناک اور بہترین آگ, سب سے زیادہ یہ دل میں لگنے والی آگ ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں لگتا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے جیسے کہ دریا کا شور دے, دریا میں کتنی موجیں آتی رہتی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں, کنارے بڑھیا دریا کا شور, مگر یہی دریا اگر سمندر میں منتقل ہو جائے تو سارا شور اس کا بالکل ختم ہو کر رہ جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے دل میں اللہ اس کے رسول عشق کی شمع جلا لیتے ہیں, کوئی فتنہ دنیا کی محبت ادھر ادھر کی محبت جب وہ دل میں آتی ہے تو سب کے سب ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے اور وہ عشق باقی جو ہے وہ قائم رہتا. اسی کو ہمارے یہاں اردو ادب میں بلکہ تصوف میں یہ کہتے ہیں, سبحان اللہ, اعلیٰ فاضل بریلی فرماتے, اے عشق تیرے ستے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اللہ اس کے رسول کی محبت کی دل میں ایسی آگ لگاؤ کہ یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی. اللہ اکبر, کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. سنیے اعلیٰ حضرت کا کلام کیسے سمجھا کے, لحد میں قبر میں جب گئے عشق شہ رخ شہ کا داغ لے کے چلے, حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا داغ اپنے دل میں لے کر چلے, اس لیے چلے کہ اندھیری راہ سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. اللہ اس کے رسول کی شمع دل میں روشن کر لو, وہ اندھیری رات ہے قبر کی, تو اندھیری رات میں یہ جو دل میں جو شمع روشن ہے یہ تمہاری اندھیری رات کو نور سے مرقع اور بکر نور بنا دے گی. پھر فرماتے کباب آہو میں بھی نہ پایا, جو مزہ دل کے کباب میں ہے. آہو کہتے ہیں فارسی میں ہرن, مشہور ہے کہ ہرن کے کباب سب سے لذیذ ہوتے, سب سے لذیذ ہرن کے کباب. تو کہتے کباب آہو میں بھی نہ پایا, جو مزہ دل کے کباب میں, جو اللہ اس کے رسول میں دل جلے, یہ وہ لذت ہے جو آہو کے کباب میں بھی تمہیں نہیں ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ والے اپنے دل میں یہ ایسی آگ روشن کرتے ہیں کہ سارے فتنے جب اس میں آ جائیں یہ ساری آگ ان کو بھسم کر کے رکھ دیتی. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا, کامل مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی علامت یہ ہے کہ جس میں سمندر جیسی سخاوت, جس میں سمندر جیسی سخاوت ہو اللہ اکبر, اور اس میں سورج جیسی شفقت اور تواضع زمین جیسی ہو. کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں سمندر جیسی سخاوت ہو, ضرورت مند آدمی کو دیکھ کر کے سمندر بن جائے, ایسی سخاوت کرے تو اللہ کے محبوب بننے کی ایک علامت یہ ہے. اور فرماتے ہیں سورج کی طریقے سے اس میں شفقت, جیسے سورج آپ دیکھیے اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا, سب کو اتنی ہی دھوپ ملتی ہے کہ چاہے وہ کیسا ہی ہو, ناکارا کیوں نہ ہو, سب دھوپ سے متمتع ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اس پر بھی ایک بہت بڑا فلسفہ کہ جناب سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو آدمی میں جیسی صلاحیت ہو ویسا اس کو قبول کرتا, سورج جیسی اس میں شفقت, اور اس کے بعد فرما زمین جیسی تواضع, مطلب اس میں عاجزی ان کے ساری ایسی ہو جیسے زمین کی طریقے سے بچ جا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کیمیائے سعادت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے کہتی, اے جماعت صحابہ, ایک نیکی ایسی ہے کہ جس سے تم لوگ ابھی شناسا نہیں, تم اس نیکی کو نہیں جان. صحابہ نے پوچھا وہ نیکی کیا ہے, فرما اس نیکی کا نام ہے تواضع, عاجزی, ان کے ساری پھوپھا آدمی میں نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ محبوب جو اللہ کا بن جائے اس کی تیسری علامت یہ کہ اس میں تواضع زمین کی طریقے سے تواضع ہو کہ گویا زمین پر بچ جائے. فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا دیتا. اس کے علاوہ کئی ملفوظات جو شیخ محقق نے لکھی ہیں جو حضرات پڑھنا چاہیں مزید تو ان کی کتاب اخبار الاخیار کا مطالعہ فرمائیے، فارسی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا، اور حضرت شیخ نے اپنے شیخ کے ملفوظات، اپنے ملفوظات شیخ محقق نقل فرمائے جو پڑھنے کے لائق اور عمل کرنے کے قابل ہیں۔ یہ تھے وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں طرف کفرانستان ہے اور بیچ میں میخ اسلام اس کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ 1902 میں انگریزوں کا دور، 1902 میں اس زمانے کا وائسرا جب آیا خواجہ غریب نواز کے مزار پر، دیکھا لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود، بڑے بڑے لوگ وہاں اقتصاب فیض کر رہے ہیں۔ یہ سارا معائنہ کرنے کے بعد اس نے تبصرہ کیا، کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر میں لیٹ کر کے شہین شہادت کر رہا، جو قبر میں لیٹا ہوا اور پورے ہندوستان پر بادشاہت کر رہا۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، ہندوستان کا وائسرا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے در پر کھڑا ہوا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو قبر میں لیٹ کر کے ہندوستان پر حکومت کر رہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، اپنے اخلاق، اپنی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے، اور حضور خواجہ صاحب رضی اللہ عنہ کے اقتصاد فیض سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔